ta świadoma żona zale mi się wątą. Nikomu nie zależy, babilony wyrzutów wpierdolą, bierz na zęby co rano. I tak do słupu myślisz, siebie nie złamią. Eskalacja smutku, depresja, paranoje. Nie jesteś fajder, tylko swych ignojek. I żurę tutaj przyszło jak po swoje korzyska. Tam marzeń, chaos, puste setki małych wojen. Prywatnych tragedii, tysięcy rodzin. Umarła Merle i to nikogo nie obchodzi. Wybrać się tego co złe, żeby zabić świadomość. Świat jest głuchy jak pień, nie słysz się woła, nie o pomoc. Znowu brudzi swoją krew i brudzi ciągle co noc. Za nowy jest sumienie i chciałbyś, żeby mogła chłonąć się już ziemia. Na miasto nic się tutaj nie zmienia. Życie gasną ciągły teraz w korzeń panych portfelach. I jak na drugu nie ma, fakam na poziomie chłodu. To albo izolatka, albo finał na sztuk. Miał farsa ty co sam spierdolił. Anonimowe wrzaski, egzekucja świętej woli. Antyteza jego łaski, ludzie nie chcą się zwierzać. Bo przez posłuszne Boże sługi koledze puść uzwierać. Daje pali go za długi. Wszystko zaczyna się walić, stania nieprzytomne oczy. Czekają na swój moment, ich tu nigdy nie ma dosyć. Kurestwo ciąłem palec, cudze leży i prochy. O reakcję na przypale i policji na gnozji. Skrana przez to nosy, no bo nie ma żadnych zasad. Chwycił córkę za wozy i coś nawinął o szmatach. Nikt do nas nie będzie płakał, chciałbym kiedyś.